Som veľmi vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny panu Jezusowi. Za novú príležitosť. Za novú sposobnosť. A verím, že sme prišli s túžiacimi srdcami. I wierzę w to, że przyszliśmy z sercami, które pragną po Božom slove. Po slove Božom. Na počiatku bolo slovo. Na początku było słowo. To slovo bolo u Boha. To slovo bylo u Boga. A to slovo bol Boh. A tým slovem byl Bóg. Aj dnes, keď hovorí Pán. Dzisiaj również, kiedy Pán mówi. Aj dnes hovorí svojim slovom. Dzisiaj przemawia przez svoje slovo. Je sprítomnený vo svojom slove. On je obecný v svojom slove. Lebo Pán Ježiš hovorí, moje slova sú duch a život. Bo Pán Jezus mówi, moje slova to je, to som duch i życie. A keď je duch, tak duch svätý. A kiedy duch, to Słowo Boże ma na myśli Duch Święty. A tu już widzisz, być pełny Ducha Świętego. A jeżeli pragniesz być wypełniony Duchem Świętym, bądź pełny Jego Słowem. Bądź napełniony Jego Słowem. Maj otwarte serce. Niech Twoje serce jest otwarte dla Jego Słowa. Aby Jego Słowo mogło posłuchać. Aby Jego Słowo mogło działać. Wierzę w moc Bożego Słowa. Ja wierzę w moc Słowa Bożego. Jeden czas mi kazatelia mówili. Któregoś dnia powiedzieli mi pastorzy do mnie. Przed niekolkimi rokmi to było. To było parę lat temu. Brat Aleksander, ten sposób kazania a ewangelizacji, jako ty kazesz. Bracie Aleksandrze, taki styl kazania i taki sposób, jako ty zwiastujesz. Tomu już odzwonię, tomu jest o, koniec. To jest już przeszłością. Już koniec takim. A ja som sa zadziwił tomu. A ja zdziwiłem się. Musím vám povedať. I muszę wam powiedzieć, że mnohí z tých kazateľov, že nie sú kazateľov. Bardzo wiele z tych pastorów, którzy w ten sposób mówili do mnie, już dzisiaj nie są pastorami. Lebo nie veria v moc Božieho slova. Ponieważ oni nie wierzą w moc Bożego słowa. A už nie sú vo svete. A dzisiaj już znowu są w świecie. Ale ja verím v moc Božieho slova. Ale ja wierzę, ciągle wierzę w moc Słowa Bożego. Wierzę, że sa Pán Ježiš sprítomňuje vo svojom. Ja wierzę, że Pán Bóg jest obecny w swoim słowie. A preto počúva jeho hlas. I dlatego słucha jego głos. Spomínam si pri jednej príležitosti. A pamiętam przy jednej okazji. Išli sme na rôzne dediny, kiedy premietali sme film Ježiš. Kiedy poszliśmy na różne miejsca, do różnych wiosek i tam właśnie film Jezus był wyświetlany. A weszli sme do jednej dedinky. I kiedy przychodziliśmy do jednej wioski. A przyszli sme do kulturnego domu. I przyszliśmy do domu kultury. A czekaliśmy na tą chwilę, kiedy sme mogli spuścić ten film. I czekaliśmy właśnie na ten moment, na tę chwilę, kiedy zaczęliśmy nadawać ten film. W tej dziedzinie było mnoho plakatów. W tej wiosce było dużo plakatów rozwieszonych. Amplionmi, rozhlasom było wyhlásené do całej dziedziny. Właśnie rozgłośnikiem miejskim to wszędzie poszło w całą wioskę. Czekaliśmy, że przyjdą ludzie. I czekaliśmy na to, że ludzie przyjdą. A że będzie im tymto sposobem zwestowane Ewangelia. I że właśnie w taki sposób Ewangelia do nich dotrze. A kiedy przyszła godzina, kiedy było trzeba spuścić film. A kiedy przyszedł ten czas, kiedy mieliśmy zaczynać już. Pozeram, a sala była zupełnie prasta. Patrzę i nie było nikogo na tej sali. Ja som tam bol aj s bratom, ktorý mal. Byłem tam tylko ja i ten brat, który miał właśnie troszczyć się o to. A ten brat sama pyta, brat Szanko, co mamy urobić? I brat, ten brat pyta mnie, bracie Olek, co my teraz mamy zrobić? Nie to tu w nikogo, ale my zmy. Nie ma tutaj nikogo, tylko my dwaj my zostaliśmy. A myśmy to już parę razy widzieli. Co mam teraz robić? Mam i to spuścić? Co teraz mam, co ja mam zrobić? Czy mam rozpocząć? A ja som vnímal, ako Duch Svätý moje srdce rozhorieva vierou. A ja čujem, jak Duch Święty pracuje v mojim sercu i rozpala ten ogień przez wiarę. A spomenul som si, ako Pán Boh sa postavil pre tú ničotu, pre tú prázdnotu. I przypomniałem sobie, jak Pán Jezus stanął, Pán Bóg stanął nad tą nicością, nad pustką. A zaznelo jeho slovo. A było słyszane jego słowo. A povedal a stalo sa. I powiedział i wykonało się. A znovu povedal. I znovu povedal, i znovu vykonalo się. A tak som vstal pred tú prázdnu halu. I tak stałem przed tym pustym pomieszczeniem. Otworzył som si ten oddiel o stvorení. Otworzyłem ten biblijny odstęp o stworzeniu świata. A začal som čítať. I zacząłem czytać. Celé to stvorenie. Całe to stworzenie świata. A jak som čítal, kiedy Boh riekol a stalo sa. Kiedy czytałem, że Pan powiedział i stało się. A tak som vnímal, ako moje srdce je tak preplnené prítomnosťou Ducha Svätého. I tak czułem wtedy, że moje serce było przepełnione tą pełnością Ducha Świętego. A keď som skončil toto čítanie, kiedy skończyłem to czytać, začal som sa nahlas modliť. Zacząłem się głośno modlić. Ďakujem ti, Panie, že Panie raz, Jezu, dziękuję ci, že raz do takej prázdnoty zaznelo tvoje slovo. Že ty stanął i raz do takiej pustki zabrzmiało twoje słowo. A všetko sa stalo na tvoje slovo. I wszystko stało się dzięki twojemu słowu. A ja verím, že teraz, keď je táto prázdna miestnosť. A ja wierzę, že teraz, kiedy jest ta pusta, to puste pomieszczenie. A teraz zaznelo tvoje slovo. I teraz zabrzmiało twoje słowo. A ja verím moc tvojho slova. A ja wierzę w moc twojego słowa. Cítil som, jak moje srdce sa rozhorí. I čujem, jak moje serce začína płonąć przez wiarę. A hovorím, brat môj, spusti to. I mówię, bracie, włącz to. Brat sa díval na mnie. Pan, brat patrzy na mnie. On nerozumiel, čo sa vo mne deje. Nie zrozumiał, co dzieje się w moim Ale sercu. Ale bol poslušný. Ale był poslušný i włączył to. A naraz sa otvorili dvere na tej miestnosti. Nagle do tego pomieszczenia otworzyły się drzwi. A zaczynają wchodzić ludzie. I zaczynają wchodzić ludzie. A zaczynają obsadzać miejsca. I zaczynają siadać na te puste miejsca. A wszystkie miejsca były już obsadzone. I wszystkie miejsca co do jednego były już zapełnione. A ja som musel wstać a uwolnić miejsce. Ja musiałem stać z mojego miejsca i siedzącom na ziemi dole. I usiąść na ziemię, żeby to jedno miejsce zwolnić. Było pełne pomieszczenie było ludzi. I Boża obecność była tam. A potem som sa pýtal tých ľudí. I potem pytałem tych ludzi. Jak ste sa dostali sem? Jaki sposobem tutaj się znaleźliście? Jak to możliwe, że tylko ludzi są naraz? Tak to jest możliwe, że tyle ludzi na jednym miejscu jest. A zaczęli mi mówić. I zaczęli mówić do mnie. Wiecie, tu niedaleko jest wielka zahradna restauracja. Wiesz, tutaj niedaleko jest restauracja jedna. A myśmy wszyscy tam siedzieli. Wszyscyśmy tam siedzieli w tej restauracji. Wiele ludzi tam było. Tam było dużo ludzi. A kto si powiedział, ty poczuwajcie, wszak mają premietać film Jezus. A ktoś przypomniał sobie, o słuchajcie, przecież oni mają dawać film Jezus. A ja idę, aby som to widział. I idę, żeby to zobaczyć. Idziemy aj my. A idziemy i my. Tak powstawali wszyscy. No i wszyscy stali. A zapełnili tu i to miejsce pomieszczeniem było zapełnione. Jaki jest mocny Pan? Jaki mocny jest Pan? Duch Święty, jak wie Pan? O, Duch Święty, jak... Jeżeli wierzymy w moc Jego Słowa. Jeżeli wierzymy w moc Jego Słowa. Wierzę w moc Jego Słowa. Ja wierzę w moc Jego On Słowa. On jest dobry. On jest dobry. Wierz Mu aj Ty. O, uwierz Mu i Ty. To Słowo ma moc zachować to Twoją duszę. Słowo jest mocne, ma moc, żeby zachować Twoją duszę. A może zachować Twoje życie. I może zachować Twoje życie w pokoju. Jak jest to krasne. O, jakie to przepiękne. Kiedy możemy wierzyć w Jego Słowo. Kiedy możemy wierzyć w Jego Słowo. Zastupy zatlaczyli na Pana Jezusa. Tłumy naciskały na Jezusa. A mnogi ty ludzie chcieli pre seba aspoň jedną wersję. A wiele tych ludzi chciało usłyszeć od Jezusa przynajmniej to jedno zdanie dla siebie. Aby sa mogli chytić do tego. Żeby mogli się utrzymać, żeby mogli się dotknąć Jego. Aby mogli uwierzyć tomu. Aby mogli uwierzyć temu. Aby sa to mogli zachytić. Aby mogli uchwycić się mocno tego. Aby w skúškach života mogli obstać. Aby w tych próbach życia mogli dać radę, mogli wytrwać. Chodil som na trh tam u nás. U nás miałem taki zwyczaj, chodziłem na targowisko. A kupował som si tak zeleninku. I kupowałem tak jarzyny na tym targowisku. Boli tam niektórzy, którzy aj krajszą zeleninu predávali. O, było parę sprzedawców, którzy mieli w swych zasobach jakąś taką piękniejszą, te jarzyny piękniejsze. Ale była tam jedna staruczka, tietuszka. Ale była jedna taka stara babcia tam. Która vedel som, že ona veľmi potrebuje tie korunky, preto som od nej vždy. Ja wiedziałem, že ona bardzo potrzebuje pieniędzy i dlatego zawsze od niej kupowałem te jarzyny. A dlhší čas som túto babenku tam už nevidel. A przez długi, długi czas już nie widziałem tamtej babci, już tam nie była. A keď som ju znovu asi po niekoľkých mesiacoch tam uvidel. I kiedy znovu ją zobaczyłem po paru miesiącach tam na tym swoim miejscu na targowisku. Pytam sa, babička, kde ste bola? I pytam się, babciu, gdzie byłaś przez ten czas? Nemal som možnosť od vás kupovať zeleniny. Ja nie miałem możliwości od vás kúpiť se jarzyny. A ona hovorí, pán kazateľ, už teraz aj ja vám prezradím. Ona mówi, pastorze, już nawet ja powiem vám. Viete, bola som veľmi nemocná. Wiesz, byłam bardzo chora. A dostala som sa na operáciu. I nawet byłam na operácii. Zrobili mi zabieg. A lekári mi nedávali nádej, že to prežijem. I lekáři nedávali mi žiadnej šansy, že by to prežiť. Ale mi povedali, ak nebudem operovaná, takisto. Ale povedeli do mnie, že jeżeli ja nie ulegnę temu zabiegowi, nie będę właśnie operowana, to też nie mam szansy. A wtedy, kiedy ma dawali na ten stół, a kiedy ma chcieli uspać? A wtedy, kiedy kładli mnie na ten stół operacyjny, kiedy chcieli mnie, żebym zasnęła? Wiecie, na co som myślała? Czy wiesz, pastorze, o czym myślałam? Nie myślałam som wtedy ani na swoje dzieci. Ja nie myślałam wtedy o swoich dzieciach. Nie myślałam som wtedy ani na ten majetok, co mam. Ja nie myślałam ani na ten majątek, który został. Ale będziesz przekłapiony, na co som myślałam. Ale zdziwisz się, o czym myślałam. W tej chwili som myślała na ciebie. A myślałam o tobie. A snażyło som sa rozpamiętać na tie slova, ktoré si mi ty hovoril. I starałam się tam na tym stole przypomnieć sobie słowa, które do mnie mówiłeś. A wtedy som sa chytila tých slov. I wtedy trzymałam się tych słów. A wtedy, keď som už mala zaspať, tak som povedala, Bože, ja verím Tvojmu slovu. I wtedy, kiedy mieli dać mi już tę narkozę, powiedziałam, Bože, ja wierzę w Twoje słowo. A zachytila som sa do tego i slova. Mocno uchwyciłam się tego słowa. A tak som zaspal. I tak zasnęłam. A potom, keď som sa zobudila, potem, kiedy już z tej śpiączki się obudziłam, znowu som myslela na to slovo. Znowu to słowo przychodziło do mnie, bolo musiałam myśleć o tym. To i to słowo było takie mocne. Dalo mi silu przeżyć. Ono dało mi siłę przeżyć. Tuto niemoc. Tu tę chorobę. A zase som tu. I znowu jestem tutaj. No keď si sa pýtal, kazateľ, kde som bola? No jeżeli pytałeś się, pastorze, gdzie ja byłam? Tak, ja som bola na kraji smrti. A więc byłam na kraju śmierci. Ale zachytila som sa do Božího slova. Ale uchwyciłam się słowa Bożego. Wiesz, príde čas. Wiesz, przyjdzie taki moment, przyjdzie czas. Keď nič nebude mať pre teba cenu. Gdzie już nic innego nie będzie miało wartości dla ciebie. Nie będzie mać cenu twojej krasy. Nie będzie miało dla ciebie wartości nawet twój piękny dom. Nie będzie mać cenu twojej krasny nabytok. Nawet twoje piękne meble nie będą miały dla ciebie wartości. Nie będzie mać cenu pre teba twoje auto. Nawet twój samochód nie będzie już miał wartości dla ciebie. Naraz już nie będziesz myśleć ani na swoje dzieci. Nawet już nie będziesz mogła myśleć na swoje dzieci. Będziesz myśleć na to, co ci Bóg dał w swoim słowie. Pozostanie ci tylko to, co Bóg ci dał w swoim słowie. Preto pozornie poczuj. Dlatego uważnie słuchaj. Zástupy sa tlačili na Pána Ježiša. Tłumy wielkie naciskały na Jezusa. A każdy chciał pre seba uchytić słowo. I każdy chciał dla siebie słowo wziąć, otrzymać od Jezusa. I twoje serce jest przyprawione przyjąć jego słowo. Niech i twoje serce jest gotowe, żeby przyjąć jego słowo. Będziemy czytać z Ewangelii Świętego Jana. Przeczytamy z Ewangelii Świętego Jana z 5. kapitoli. 5. rozdział. Prosím, aby brat prečítal od prvého verša až po koniec 16. verša. Od verseta pierwszego będziemy czytali po verset 16. Ewangelia Jana, 5. rozdział od pierwszego verseta. Czytamy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? I odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: stań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. A on zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. A pytali go: cóż to za człowiek, który ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Oczekł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. To jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus idzie do Jeruzalem. Pan Jezus Chrystus kroczy w kierunku Jeruzalem. Wiecie, co znamena Jeruzalem? Czy wiecie, co oznacza to słowo Jeruzalem? To znamena miasto pokoju. To znaczy miasto pokoja. Ja się chcę opytać, czy si już w tym mieście pokoju? Ja chcę postawić ci pytanie, czy już jesteś w tym mieście pokoju? Chcę się opytać, czy masz pokój w swoim sercu? Chcę postawić ci pytanie, czy masz pokój w swoim sercu? Czy masz pokój za swoją żonę? Czy masz pokój w swoim sercu dla swojej żony? Za swojego męża? Dla swojego męża? Za swoją rodzinę, za swoje dla swojej rodziny i dla swoich dzieci? Czy wiesz wszystko tak oddać Panu? Czy potrafisz tak wszystko oddać Panu? Si już w mieście Jerozolimy? Czy jesteś już w Jerozolimie, w tym mieście? Ako sa możemy dostać do tego Bożego pokoju? A jak my możemy wejść do tego Bożego pokoju? Wiecie, na około Jerozolima była hradba. Koło Jerozolimy był taki mur obronny. A na tychto Na tejto hradbe boli brány. A na tych, w tych murach były bramy. Bola tak zwana kráľovská brána. I te bramy miały nazwy, na przykład brama królewska. Inna zase bola smetná brána. Inna to była brama śmieci. Inna bola hnojná brána. Inna to była brama gnoju. Zase inna była owczia brana. Znowu inna to była brama owiec. Nie chcę wszystkie te bramy wymenować. Nie chcę podawać nazwy wszystkich tych bram. Ale abyśmy mieli taką przedstawę, tam było więcej bram. Ale wyobraźcie sobie, było tam więcej tych bram. Ale ta to brana, którą wchodził Pan Jezus. Ale ta brama, przez którą wszedł Pan Jezus. To była owczia brama. Nazywała się owczą bramą. Ta to brana służyła na to. Ta brama była wykorzystywana do tych celów, aby ci, którzy przychodzą do chrámu, aby obetowali, aby ci, którzy przychodzą do świątyni, aby ofiarowali, aby obetowali owieczki, aby ofiarowali owce, aby touto bráną wnášali tieto owce, aby przez tę bramę wchodzili z tymi swoimi owcami, aby išli aż k chrámu, aby poszli aż do świątyni. Aż na to miejsce, gdzie te owieczki mali być obetowane. Aż na to miejsce, aż do tego miejsca, gdzie te owce miały zostać ofiarowane. Jest to takie bardzo podobne. To jest, w tym widzę bardzo wielkie podobieństwo. Ako Pan Jezus Chrystus mówi, że ja są tymi drzwiami do owczarni. Do tego, że Pan Jezus Chrystus mówi, ja jestem tymi drzwiami do owczarni. A ty chcesz wejść do miasta pokoju? Jeżeli chcesz wejść do miasta pokoju, Ak ty skutočný pokoj chceš mať vo svojom živote, jeżeli vo svojom srdci, ty chceš mať rzeczywisty, reálny pokoj v svojom srdcu i v svojom žiťu, ty musíš vojsť touto bránou. Musíš vejsť přes té bráme. To týmito dverami, ktorými je Pán Ježiš Kristus. Vlastne přes té dřví, ktorými je sám Pán Jezus Kristus. Pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bráme. A Pán Jezus mluví, vejte přes časnou bráme. Viete, ten, kto chce vojsť do mesta pokoja, nemôže niesť veľký batoh. Viete, ten, ktorý chce vejsť do tego miasta pokoju, nemôže mieť duży plecak na sobie. Nemôže do tej tesnej brány vojsť so svojimi hriechami. Nie vejde do tej časnej brámy razem ze svojimi grzechami. Tam pred tou tesnou bránou ty musíš zložiť svoje hriechy. Tam pred tom časnom brámom ty musíš dať na dół, zložiť svoje grzechy. Sú niektorí, ktorí by chceli aj Pánu Ježišovi slúžiť, aj hriechom. Są tacy ludzie, którzy by chcieli po trosze służyć Panu Jezusowi, a po trosze grzechowi. Tak, abyśmy to dneska na tym sercu wyswetlili. Tak jak dzisiaj rano pokazywałem to na tym sercu. Ale widzicie, że to jest serce rozpolone. Ale widzieliście, że to serce było rozdwojone. A to serce nie miało pokoju. I to serce tam w nim nie było pokoju. Ty skutecznie chcesz wejść do miasta pokoju. A jeżeli ty rzeczywiście chcesz wejść do miasta pokoju, ty potrzebujesz złożyć swoje grzechy. Ty musisz dać na dół, złożyć wszystkie te swoje grzechy. Nie możesz przejść przez tą úzką bramę z tym batohem. Nie możesz przejść przez tę ciasną bramę razem z tymi swoimi grzechami. Lebo Pan Jezus widzi twoje serce. Bo Pan Jezus patrzy na twoje Lebo serce. Mówisz, Panie, ja ci dałam wszystko. A kiedy mówisz do niego: Panie, ja ci wszystko oddaję. Wtedy on widzi, że ci mu oddaję wszystko. A wtedy on widzi, czy naprawdę rzeczywiście wszystko mu oddałeś. Czy si nieco tak pre seba nie niechał. Czy nie zostawiłeś tak sobie coś boczkiem dla siebie? A to potem ta rzecz, co si nie wydał Panu. I ta rzecz, którą ty nie oddałeś Jezusowi. Tak to ci je na smutok a na żal. To jest potem to sprawia ci smutek i to sprawia ci ból. Przed niekolkimi dniami som sa modlil z jedną młodą dziewczyną. Kilka dni temu modliłem się razem z taką młodą dziewczyną. A ona mi mówi: "Prečo musím všetko odovzdať Pánu?" I ona pyta mnie: "Dlaczego ja muszę wszystko oddać Panu?" Ja nie wiem, to tak wszystko odovzdať, a ja chcę Pana nasledować, a prečo to musím všetko jemu? Ja tak nie potrafię tego wszystkiego oddać, a chcę rzeczywiście chcę nasledować Pana. Możecie mi to vysvetliť. No, dlaczego to tak jest? No, czy możesz mi to wyjaśnić, pastorze? A tak ja som jej hovoril. I ja powiedziałem do niej: Pan Jezus chce, abyśmy byli ukryci w nim, jako w tym korabie. Pan Jezus chce, żebyśmy my byli skryci w nim, tak jak Noe był skryty w arce. A to, co nie jest skryte w tym korabie, tak to trci won. I to, co nie jest ukrytego w tej arce, no to wystaje na zewnątrz. A potem diabol ma swoje ohniwe szipy. I potem i szatan potem ze swoim łukiem i swoimi strzałami ognistymi strzela do tych miejsc. A to, co nie jest zakryte, tak to triafa. I to, co nie jest przykryte, to on do tego mierzy. Preto ty musisz wszystko oddać Panu. Dlatego musisz wszystko oddać Panu. Aby diabol nie miał na ciebie miejsca. Aby szatan nie znalazł na ciebie żadnego miejsca. Powiem ci przykład. Ja powiem tobie, powiem ci przykład. Był jeden brat, jeden wierzący brat, który się wołał Ondrej. A był jeden wierzący brat, który miał na imię Ondrej. A tento Ondrej miał jedną rzecz, którą nie wiedział dać Panu. A ten Ondrej zatrzymał dla siebie jedną rzecz, którą nie potrafił w żaden sposób oddać Jezusowi. On powiedział: Panie, ja ci wszystko dam, ale chcę, abyś mi ty dał Irenę. On powiedział: Panie, ja ci oddam wszystko, ale chcę, żebyś ty mi dał Irenę. A Pan pytał od niego aj tu Irenę. A Pan prosił od niego i tę Irenę. A on nie wiedział ją wydać. O, nie potrafił jej oddać. Panie, wszystko ci dam, ale Irenę. Panie, wszystko dam od tobie, tylko to mi zostaw. A Pan powiedział: Dobrze. A Pan powiedział: No dobrze. A dał mu Irenę. I dał mu Irenę. Ale nie miał z tego radości. Ale jego serce, życie nie było szczęśliwe. Mnohokrát tento człowiek był w zúfalstwie. Wiele razy ten człowiek był w zúfalstwie. Zúfalstwie. To nie to słowo. Taką nieszczęści. Nie przeżywał takie nieszczęście w swoim życiu. Że nie našiel pokoj pre svoj život. Že nie znalaz pokoju dla svojho życia. A stalo sa, že môj otecko práve vyšiel von na cestu. I vlastne się zdarzyło, že môj táto vlastne vychodził na zewnątrz na drogę. A videl tohoto človeka, ako v zúfalstve ide. Videl tego človeka, jak ide. A hovorí, Ondrej, kam ideš? I pýta go, Ondrej, dokon ty ideš? A Ondrej sa rozplakal. A Ondrej začal plakať. Ani sám už neviem, kam. Ja už naved neviem, dokon ide. Už nemám nádej. Ja už nemám žiadnej nádeje v mojom žiťu. Celý môj život je zhnusený. Ja celé moje žitie je gnušné. Lebo môj život je zhorknutý. Lebo pre moju ženu. Ponieważ moje žitie mám gorkosť v svojom srdcu dla mojej ženy. Poznal som osobne túto Irene. Ja znałem osobiście tę Irene. Ona bola tak zlá na tohoto človeka. Ona bola bardzo zlá na tego človeka. Ona bola tak hrdá, tak pyšná. O, v jej srdcu bola taká pycha. A tak trápila tohoto človeka. I bardzo nękała, gnębiła go tego človeka. A on trpel za to, čo nevedel vydať Pánu. I on cierpiał z powodu tego, že nepotrafił oddať tę rzecz Bogu. Už obidvaja boli starčekovia. Już i on i ona, obidva już byli starzy. Keď Irena odovzdala svoj život Pánu. Vtedy, kiedy Irena oddala svoje życie Jezusowi. Ale ten život bol plný trápenia a bolesti. Ale to życie było pełne utrapienia i pełne bólu. Chvála Pánu, že pred sklonkom života Irena odovzdala. Chvála Jezusowi, že vtedy już jak miała odchodzić przed końcem życia, ona oddala svoje życie Jezusowi. Ale on celý život trpel za to, čo nevedel odovzdať. Ale on całe svoje życie cierpiał z powodu tego, co nie potrafił oddać Jezusowi. Daj všetko, Pánu. Oddaj mu wszystko. Nepovedz mu, Pane. Pane, dám ti všetko, ale toto mi daj. Nemów do niego, Pane, ja oddam ci wszystko, a tylko to zostawiam dla siebie. Lebo to, čo mu nevydáš, to sa ti stane na horkosť a žluč. Ponieważ to, co ty nie oddasz Jezusowi, to dla ciebie spowoduje gorzkość i boleś. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ide knieža tohoto sveta. Pán Jezus mówi, že książę tego świata idzie. Ale nenachádza na mnie ničo. I ale nic na mnie, na mojej osobie nie znajduje. Viete, on všetko položil do vôle svojho nebeského Ojca. Viete, Pán Jezus všetko položil do voli svojho Ojca, pod vôle svojho Ojca. Satan na čokoľvek, nič nevedel trafiť. Nadarmo šatan chciał znaleźć miejsce na Jezusie, nie było żadnego takiego. Lebo on všetko odovzdal. Ponieważ všetko było oddane do rąk Boga. I znalazł się w rękach swojego Ojca Niebieskiego. Ak widzisz w swoim życiu bolest, jeżeli w twoim życiu widzisz ból, pytam się, czy si tieto rzeczy dał albo dała Pan. Ja pytam ciebie, czy te rzeczy oddałeś Jezusowi. Są ludzie, którzy swoje dzieci nie wiedzą dać Panu. Są niektórzy ludzie, którzy swoje dzieci nie potrafią oddać Jezusowi. A potom deti sú na žiaľ a na bolesť svojim veriacim rodičom. I potom te deti povodujú ból i kłopoty svojim vieřącim rodičom. Vieš všetko dať Pánu? Či potrafíš všetko oddať Jemu? Daj mu všetko. Oddaj mu všetko. Keď ideš do mesta pokoja. Kedy ty zdążaš do miasta pokoju? Ak skutočne chceš v tom Jeruzaleme to mesto pokoja, ten pokoj prežívať. Jeżeli všetko daj Pánu. Naprawdę chceš v tym mieste ten pokoj prežívať, to všetko mu oddaj. A povedz, Pane, nech sa vo všetkom stane tvoja svätá vôľa. I povedz, Pane, nech ve všetkým sa deje tvoja svätá vôľa. Nediktuj Pánu Bohu, ako to on má režírovať. Nemov Bogu, jak má s tobom postępować. Ale dôveruj mu. Ale zaufaj mu. A keď mu budeš dôverovať. A kiedy mu zaufáš. On prenivne všetko bude riadiť. On všetko cudovne bude spravoval v tvojom žiťu. Bude kieroval tým. Sú niektorí, ktorí chcú tak prepašovať cez tie dvere. Sú niektorí, ktorí by tak ukradkým přes tie dvere chceli se sobou coś zabrať. Ale bez toho, aby sa premenili, tak ísť, byť členom nejakého spoločenstva. Ale nechcú tak, nechcú zmiany v sobie. Nechcú byť członkami jakiegoś zgrupovania ľudí. Prídu, aj podajú ruky, aj sa usmievajú. I oni prichodzą i podajú ci rękę i úsmiech jest na ich twarzy. Ale bez znovu zrodenia by chceli byť Božie deti. Ale bez nového narodzenia chcą byť Božimi deťmi. Ono to nepôjde. To się nie da. To sú ako tí vlci, ktorí sa premieňajú na ovečky. To je tak, jak ti vilci, ktorí zmieňajú svojom skúre na skúre ovci. Keby ste akokoľvek toho vlka preobliekli na ovečku, jakkoľvek by ste toho vilka ubrali na ovce, by ste mu frizúru narobili ako ovečka, keby ste mu vlasy zrobili tak, jak má ovca, dokonca ešte aj ten úsmev by ste mu... Naved i ten úsmev ešte by ste mu zrobili tak, ako ovečka. A tak bude aj vlkom. To i tak zostane vilkiem. Viete, na východe, keď tí pastieri do ovčinca privádzali tie ovečky. Viete, kedy na vschode či pastéže gnali tie ovce do ovčarni? Tak tí pastieri, pretože už bola noc a pri svite mesiaca, počítali ovce. To či pastéže, bo už bola noc, i pri blasku księżyca oni ličili tie ovce. A počítali. I ličili. 1, 2, 3, 90, 100. 99 i 100. A za každým, ako počítali, tak buchli ovečku po hlave. I za každým razem, jak ją ličili, to trochę te ovce po głowie tak patykiem jej dali. A viete, keď ta ovečka dostala tak trošku po hlave, i kiedy ta ovca otrzymała takim czymś po głowie, tak ona tak zohla jeszcze viac hlavu a prebehla. To ona jeszcze bardziej schyliła swoją głowę i uciekała. Ale stávalo sa, že aj vlci sa chceli dostať do ovčinca. Ale zdarzało się też, że i wilki chciały się razem za owcami dostać do tej owczarni. A kiedy wilka buchol po głowie? A kiedy wilk otrzymał po głowie? Ten wilk nie skłonił głowy. To ten wilk nie skłonił swojej głowy, ale na odwrót wyprostował ją. Widzicie, to jest dar rozpoznawania duchów. I to jest dar rozpoznawania duchów. Aleluja. Tak jeśli chcecie wiedzieć, czy macie wilka? Jeżeli chcecie wiedzieć, czy w swoim zborze macie wilka? Tak opuchnijcie po głowie. Tak, trochę mu dajcie po głowie. Ale to nie myślę fizycznie. Ale to nie mam tego na myśli fizycznie. Spuśćcie. Ale spróbujcie. Kiedy tak dotkniecie się tego człowieka. Jak trochę tak dotkniecie się tego człowieka. Czy sklopi głowę? Czy on skłoni swoją głowę? Zarmuci się. Czy takim smutek będzie miał w sercu? Ale powie, panie, iście. Ale. Iście tak to. So mną počítaš. Powie, panie, taka jest twoja wola, ty liczysz ze mną. A tak sa poponáhra. I tak trochę do przodu pójdzie i będzie dalej naśladował pana. Alebo vycerí zuby. Albo te zęby mu wystają. Co ty mnie budeš rozprávať? Co ty tu mi będziesz mówił? A tak dalej. I tak dalej. Wiecie, to z nas wyjdzie, co z nas. To wychodzi z nas, w naszego wnętrza, co jest w nas. Manželka s manželom sa pohádajú. Jeżeli je skutňa medzi mężem i ženom. A potom, keď sa to všetko utíši. I potom, keď už je po tej kutni. Manželka hovorí, no keby si do mňa nebol špáral. I žena mluví, no kdybyš ty nebyl začínal i nie do mne tam nie džubal. Tak nebolo by to zo mňa vyšlo. No to vtedy nic bym nemluvila, aj byla mi potichu. Ale čo vyšlo z nej? Len to, čo je v nej. Ale co z nej vychodilo? Tylko to, co bylo v nej. Na Slovensku máme také príslovie. Na Slovácii máme také povedzenie, príslovie. Že z dieravého duba sova vyletí. Že z dieravého dęba vyletí zawsze sova. A nie je dobre, keď v našich manželstvách furt z niekoho sova vyletí. A vlastne to nie je dobre, keď v našich manželstvách znovu zawsze z kogoś ta sova vyletí. Ale dobre je, keď Duch Svätý prebýva. A dobre je, keď Duch Święty v nás prebýva. Vieš skloniť svoju hlavu? Či potrafíš skloniť svoju głowę? Keď manžel niečo je tak trošku tak po hlave, nie tak veľa. Kedy tvoj mąż tak trochę dá ti po głowie, nie dużo, ale wystarczy trochę. Vieš skloniť hlavu? Či potrafíš skloniť svoju głowę? Povedať, panie. I povedieť, panie. Iste som taká. Na pewno jestem taka. Odpusť mi. Panie, proszę, odpuść mi. Pomóż mi, aby som bola lepšia. Pomóż mi, abym była inna i lepszą żoną. Alebo wtedy, kiedy manželka mužovi. Albo wtedy, kiedy żona mężowi. Tak pripomenie, wiesz co? Trochę tak przypomni, no wiesz co? Toto a toto si nie urobil dobre. To nie zrobiłeś tego dobrze. A ty powiesz, manžel, o panie, odpusť mi, że som bol taki niedôsledný. A mąż powie, o panie, wybacz mi, odpuść mi, że byłem taki niedokładny. Moja draga manželka, ďakujem ti. Moja kochana żono, dzięki. Si aniel Boží. Jesteś aniołem. A skłonisz swoją głowę. Skłonisz swoją głowę. A poponáhraš sa za pánom. I jeszcze bardziej pójdziesz za panem. Aleluja. Aleluja. Čo z teba vyjde? co wychodzi z twojego wnętrza? Sowa tak to wyleci. Właśnie w ten sposób sowa wylatuje. Nie mamy takie problemy, że sowy wyletują, czy co nas niekto dotyka. Nie mamy takich problemów, że kiedy ktoś nas się dotyka, to sowy wylatują. Wiecie, preto z nas wyletują, lebo sme si ich doniesli ze sobą. Wiecie, dlatego z nas właśnie wylatują, bo zabraliśmy ich ze sobą. My potrzebujemy się oswobodzić. My potrzebujemy uwolnienia. Kiedy idziemy do miasta pokoju. Jeżeli zdążamy do miasta pokoju. Tak jest potrzebne, abyśmy nie przechadzali tą bráną, tą úzką bráną, a nie prepašovali si tie. To nie można przechodzić przez ciasną bramę i jeszcze coś ukradkiem zabierać ze sobą. Ale skutecznie wszystko złoż. Ale naprawdę wszystko połóż tam. Bądź uprymny, bądź uprymna. Bądź szczery przed Panem. A powiedz mu, Panie, taka są. I powiedz mu, Panie, ja taka jestem. Nie chcę cię okłamać. Ja nie chcę okłamać ciebie. Lebo len samo sem lapisom oklamal. Bo tylko przez to tylko sama siebie okłamałabym. Oczyścim. Proszę oczyści. Oczyść mój życie. Oczyścim od tych to słów. Od tych słów. Chcę być uprymna. Ja chcę być szczera. Chcę cię nasledować. Chcę naśladować ciebie. Ako je dobre iść do miasta pokoju. Jak dobrze jest zdążać do miasta pokoju. Ale pozrite sa, za bráną, za touto ovčou bránou bol rybník. Ale popatrzcie, za tą ovčą bramą była sadzawka. A tam bolo miesto, ktoré sa volalo Bethesda. I tam to miejsce nazywało się Bethesda. A Bethesda znamená dom milosti. I Bethesda znaczy dom łaski. Ako nám je tu dobre. I jak dobrze jest nam tutaj. My tutaj mamy taki dom łaski. Tak, dobrze nam jest. Dobrze nam jest tutaj. Ale my musimy iść dalej. Ale my musimy i dalej podążać. Myśmy przyszli sem. My tylko przyszliśmy tutaj. Ale tu nie kończy nasza. Ale tutaj nie kończy się nasza podróż. Ty si musisz uświadomić, że toto miejsce nie jest cel. Musisz sobie uświadomić, że to miejsce tutaj nie jest twoim celem. To jest miejsce len zastawienia. To jest miejsca tylko przystanku. Gdzie widać świadectwo Bożej miłości. Ty możesz dać świadectwo o Bożej łasce w twoim życiu. W pieśniach, świadectwa. Możesz w pieśniach i w świadectwach. W modlitwach. Ale pójdziemy dalej. Ale my idziemy dalej. Przyjdą wszedne dni życia. I przyjdą każdodzienne szare dni życia. Kam to właśnie idziemy? I dokąd zdążamy właściwie idziemy to? Idziemy do Bożej prítomnosti. Czy idziemy do Bożej obecności. Abyśmy odozdali swoje żywoty. Abyśmy oddali swoje żywoty. Na ołtarz Bogu. Na ołtarz Panu. Ano, te to owieczki, które przechadzali tą owczą bramę. Tak, te owce, które przechodziły przez tę owczą bramę. Iśli tam do przed chrám. Szły tam przed świątynię. Aby tam zomierali na ołtarz. Aby tam zostały zabite, umierały na ołtarzu. A to jest ten Boży cel w naszym i to jest ten Boży cel w naszym życiu. Abyśmy iśli a położyli swoje abyśmy żywoty na ołtarz Bogu. Szli i kładli swoje żywoty na ołtarz Bogu. A tak to mówi Rzymianom 12 kapitole 1 a 2 werset. I tak mówi Rzymian 12 rozdział 1 i 2 werset. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Ja was proszę, bracia, przez miłosierdzie Boże. Abyście tadali swoje ciała w żywą obeć Bogu. Abyście kładli swoje ciała jako żywą ofiarę Bogu. Rozumnú to waszą świętosłużbę. To żeby ta wasza służba była rozumna. Rozumna. Abyście się przemienili w swoim umyśle. Aby miała miejsce zmiana w waszego umysłu. Abyście wiedzieli rozsądzić, co jest Boża wola. Abyście potrafili rozsądzać, co jest w Bożą wolą. Co za Bogu lubi. Co się Bogu podoba. Co jest dobre a dokonałe. Co jest dobre i pożyteczne. Teda my mamy położyć swoje żywoty na ołtarz. A więc my mamy kłaść swoje żywoty na ołtarz Bogu. Pozrite sa, dom miłości był hneď tam przy owczej bramie. Popatrzcie, dom łaski, dom zmiłowania był tuż obok tej owczej bramy. Ale ołtarz był aż tam. Ale ołtarz był dopiero tam w świątyni. My si musimy uświadomić, że kiedy przychodzimy do obecenstwa Bożego ludu, to nie jest cel. My musimy uświadomić sobie, że jeżeli przychodzimy do społeczności ludu Bożego, to nie jest naszym celem. To jest krasne, to jest potrzebne. To jest piękne, bardzo szlachetne i potrzebne. Budujeme sa. To v ten spôsob sa buduje naša viara. Ale ideme ďalej. Ale my podążamy dalej. Ideme do všetných dní života. Ideme do šarých dní našeho života. A tam sa ukáže, že či vieme položiť svoj život. Tam sa dopiero pokáže, či my potrafíme položiť svoje życie na oltáž. Či sme ochotní zomierať. Či my potrafíme, jesteśmy ochotní, żeby umierać. Zomierať. Umierać dla samego siebie, dla swego ja. I żyć Bogu na jego chwałę i cześć. Wiecie, jak to nie pochopimy? Jeżeli tego nie zrozumiemy, tak si zasadniemy do niejakiej cyrkwi, do niejakiego zgromadzenia. To usiądziemy w jakimś kościele, w jakimś nabożeństwie. A tak. Tak sa udomácnime. I tak będzie nam, będzie domowa atmosfera. A tak si zaczniemy zwykać. I tak się zaczniemy przyzwyczajać. Potem po czasie si zszimniemy, o, to nie są ani taki dokonali ludzie, jak si myślał. A potem dopiero zobaczymy po jakimś tam czasie, o, ci ludzie nie są znowu tacy doskonali, jak ja myślałem o nich. Ten ma takie chyby. O, ten takie błędy ma. A ta ma takie chyby. A ten znowu inne. A wierzący aj tak to może. A popatrzcie, a wierzący i tak postępują? A zaczynają problemy. I znowu zaczynają się problemy. A ty nie pogniesz się w tej obeci za Panem. Jeżeli nie pójdziesz, nie poruszysz się z miejsca w tej w ofierze za Panem. Tak zaczynają problemy. To znowu rozpoczynają się kłopoty, problemy. Ty si myślisz, że są problemy problematyczne inni. Ty myślisz sobie, że to inni mają problemy. Ale w podstate są problemy z tobą. Ale to właściwie to z tobą jest ten problem, w ciebie. Aż raz zistisz, że nie masz człowieka. Jeżeli aż pewnego dnia stwierdzisz, że nie ma człowieka. Lebo z tym, preto nie masz obecenstwo, lebo jest taki. Bo z tym nie rozmawiasz i nie masz społeczność, bo on jest taki. Tata jest taka. Ale tamta znowu jest taka. Ty mają takie problemy. I następni mają znowu inne problemy. Ty zase mają takie niedostatki. A następni takie jeszcze mają uchybienia. A naraz zisti, że nie mam człowieka. I nagle stwierdzi, że nie ma człowieka. Obklopeni si ludźmi, sestrami. Jesteś, wokoło ciebie jest dużo braci i sióstr. Siedzisz w domu miłości. I siedzisz tam w tym domu łaski. Ale nie masz człowieka. Ale wiecie, on potrzebował, ten 38 roków niemocny człowiek, on potrzebował Jezusa. Ale wiecie, ten 38-letni chorobą zmagany człowiek, on potrzebował Jezusa. A mówi, z czasu na czas anioł Panu chadza, rozbury wodę. I mówi, od czasu do czasu wchodzi anioł Pański i tę wodę poruszy. A ci, którzy wchodzą do tych wód, pierwsi są uzdrowieni. A ci, którzy wchodzą pierwsi do tych wód poruszonych, zyskują uzdrowienie. Może, że w twoim zgromadzeniu z czasu na czasu ewangelizacja. Może w twoim nabożeństwie od czasu do czasu przeprowadzane są ewangelizacje. Pan Bóg posyła swoich aniołów, swoich aniołów, żeby poruszyć tę wodę. Inni są uzdrowieni, ale ty stale są. Inni zostają uzdrowieni, a ty ciągle i ciągle jesteś tam, gdzie byłeś. Ty stale czujesz, że jesteś sama. Ty ciągle czujesz, że jesteś sama. Obklopena si bratmi. Wokoło ciebie jest pełno braci i sióstr. Ale tak czujesz, że jesteś sama, nie masz człowieka. Ale czujesz, że jesteś sama i nie ma człowieka. Te ewangelizacje pomagają innym, ale tobie nie pomagają. Te ewangelizacje pomagają innym, skutkują dla innych, a tobie nic nie pomaga. A tobie pomoże. Pan Jezus. A tobie może pomóc tylko Pan Jezus. A Pan Jezus przychodzi. A pyta się, chcesz być uzdrowiony. I pyta się, czy ty chcesz uzyskać zdrowie? Ten to człowiek mu nie powiedział, że chcę, ani nie chcę. Ten człowiek nie odpowiedział mu tak, ja chcę, albo nie chcę. Ale odpowiedział mu, nie mam człowieka. Ale powiedział mu, ja nie ma nikogo tu. A ja chcę powiedzieć, że nie w tom jest rozwiązanie, czy ty masz człowieka, albo nie masz. A ja ci chcę powiedzieć, że nie tu jest wyjście, czy ty masz kogoś, albo nie masz kogoś. Ale czy masz obecenstwo z Panem Jezusem, albo nie masz obecenstwa. Ale czy masz obecność z Panem Jezusem, albo go nie masz tej obecności. Lebo jak nie masz obecenstwo z Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie masz społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Tobie nie pomoże ani to najdokonalejsze. Tobie nie pomoże i te najdoskonalsi ludzie, którzy są wokół ciebie. Musisz się postawić przed Pana z so svojim srdcem. Ty musíš stanąć przed Panem razem ze swoim sercem. Ty musisz powiedzieć: Panie, ty ku mnie mówisz. Ty musisz powiedzieć: Panie, ty do mnie przemawiasz. Boże słowo zaznieva, postaw swoje serce przed Pana, powiedz: Panie, dziękuję ci, że mówisz mojemu sercu. I teraz kiedy brzmi Boże słowo tu stąd, to postaw swoje serce przed Panem i powiedz: Panie, dzięki ci, że ty mówisz prosto do mojego serca. O Panie, wierzę twojemu słowu. O Panie, ja wierzę twojemu słowu. A Pan Jezus Chrystus ma lutość w sercu. Pan Jezus Chrystus miał żal w swoim sercu. On współczuł z tymto człowiekiem. On współczuł razem z tym człowiekiem. A chcę ci powiedzieć, że Pan Jezus współczuł. I chciałem ci powiedzieć: Pan Bóg współczuje razem z tobą. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Widziałem twoje łzy. Ja widziałem twoje łzy. Poczułem twój płacz. Ja słyszę twój płacz. Uzdrowię cię. Ja uzdrowię ciebie. Wywiedzę cię z twojego trampy. Ja wyprowadzę cię precz z twoich problemów. Woweruj. Tylko mi ufaj. Dłoweruj Jemu słowo. Zaufaj Jemu słowu. Jedynie On ci pomoże. Tylko On może ci pomóc. Poczuł som jedno zaujímavé svedectvo. Słyszałem jedno ciekawe świadectwo. Nikomu by som neradil, abyście tak toto riešili. Nie polecałbym nikomu, żeby taki był sposób wyjścia z tego, z tych problemów. Ale jeden człowiek sa na taki to zaujímavý spôsob obrátil. Ale pewien człowiek nawrócił się właśnie na takim ciekawym sposobem. Kto si mu powiedział, wiecie, w Czechach tam niektórzy każde drugie słowo mówią bole. Ktoś powiedział mu, że w Czechach tam ludzie, niektórzy każde co drugie słowo mówią wolę. A tak mu wydawał świadectwo tomu, że wolę, gdyż ci Jezus nie pomoże, nie pomoże ci nikt. A tak mu dała mu świadectwo i mówił: wolę, jeżeli tobie nie pomoże Jezus, nikt ci nie pomoże. On się nie uraził. I on się nie obraził. Ale poczuwał: Jezus mi pomoże. Ale słyszał: Jezus mi pomoże. A hľadal Jezusa. I szukał Jezusa ten człowiek. A on się obrátil. I on się nawrócił. A był oslobodzony. I był wyzwolony. Nikomu by som neradil, aby ste s takýmto spôsobom vydávali svedectvo. Nikomu nepolecałbym, żeby właśnie w ten sposób oddawać świadectwo. Ale pozrite sa, pomohlo to. Ale popatrzcie, zaskutkovalo. Pred dvoma dňami. Už dva dni temu. Prišiel ku nám jeden 19-20 ročný mladý muž. Podšiel do nás jeden 19 alebo 20-latek. Klopal na dvere. I zapukal do drzwi. Otworzył sam, a widzim. I otworzyłem i widzę, cały się trzęsie. Był nadrogowany. On miał drogi, właśnie był po użyciu drog, narkotyków, przepraszam. A mówi: prosím vás, kebyście mi mogli dać aspoň krajec chleba. I mówi: proszę ciebie, czy mógłbyś mi dać skrawek chleba? A tento człowiek zaczyna częściej chodzić k nam pre chleb. I ten człowiek częściej zaczyna chodzić już do nas po chleb. A ja sam modlim za to chłopca. Ja modlę się ciągle za tego chłopaka. Płacze moja dusza za niego. I moja dusza płacze. A tużim po to, aby Pan Jezus się dotknął. I pragnę tego, żeby Pan dotykał się jego żywota. My potrzebujemy ludziom ponuknąć Pana Jezusa. My musimy ludziom zaoferować Jezusa. Ty ludzie, oni się upinają na nas. Ci ludzie, oni patrzą na nas. Ale my nie wiemy tym ludziom pomóc. Ale my nie potrafimy tym ludziom żadnym sposobem pomóc. Tylko Pan Jezus może tym pomóc tym ludziom. Ty ludzie tak czują, że nie mają człowieka. A oni czują, że nie ma nikogo. Ale oni potrzebują Jezusa. Ale potrzebują Jezusa. Ja wiem, że kiedy ku mnie przyjdą ludzie o pomoc. Wiem, że jeżeli do mnie przychodzą ludzie z prośbą o pomoc. Wiem, że ty to ludzie potrzebują. Wiem, że ci ludzie potrzebują Pana Jezusa. Że nie ja są ten, który im pomoże. Ale to nie ja jestem tym, który im pomoże. Pan Jezus im to Pan Jezus pomoże im. A tak tento człowiek dostawa pomoc. I ten człowiek otrzymuje pomoc. A Pan Jezus Chrystus mu mówi: wstań. I Pan Jezus mu do niego mówi: wstań. Weźmi swoje łożysko. Weź swoje łoże. A chodź. I chodź. On posluchol toto slovo. A on byl poslušný tému slovu. Pozrite sa, nie, pán Ježiš nie cvičí s ním a nenaťahuje. No, I, tak už staň, no čo robíš? I popáčte, on, pán Jezus nie, jakým spôsobom razem s ním nie targuje sa. No, staň, no co ty tu robíš ešte? Pán Boh ťa nebude naťahovať jak harmoniku. Pán Boh nebude čečongnou jak harmonike. Pán Boh ti dá svoje slovo, vstaň. Pán Boh ti dá svoje slovo, vstaň. Vezmi svoje ležisko. Vež svoje lože. A choď. I choď. A na tebe je... I teraz je tvoja kolej. Či poslúchaš. Žeby usúchať. Dve veci sa musí stretnúť. Dve reči musia spotkať sa razem. Božie slovo. Božie slovo. A tvoja poslušnosť. I tvoje poslušenstvo. Môže prísť aj Billy Graham sem. I Billy Graham môže tutaj zavítať. A môže kázať Božie slovo. I môže zviastovať Božie slovo. A nepomôže ti to nič. I nic ti to nepomôže. Ak Božie slovo sa nestretne. Ježeli Bože slovo nie spotka sa s tvojim poslušenstvom. A ja sa chcem opýtať, či si poslušný, či si ochotný poslúchať. I chciałem cię zapytać, czy jesteś ochotny, zdecydowany, żeby usłuchać. Viete, keby tento 38 rokov nemocný pochyboval a povedal, no kto je tento? A viete, jeżeli ten, ktorý 38 lat był chory, żeby wątpił i powiedział, no kto to jest ten? On nie wiedział, kto je to. On nie wiedział, kto to jest, kto do niego mówi. Ani ty mnie nie poznasz. Ty również nie znasz mnie. Ty nie wiesz, czy Pan Jezus nie stoi tu we mnie. Ty nie wiesz, czy Pan Jezus nie jest we mnie teraz w tej chwili. Pre teba. A dla ciebie? Aby ci skrze mnie oznámil, wstań. Abyś przeze mnie tobie powiedział, wstań. W tym twoim problemie, w którym si. W tym twoim problemie, w którym się znajdujesz. Wstań, weź swoje łoże. A chodź. I chodź. Posłuchaj. Usłuchaj Jego głosu. Také to bolo milé, teraz som sa pred začatím stretol s niektorými bratmi. Teraz to bolo dla mňa také príjemnosť, bola dla mňa, keď spotkávam sa pred rozpočením toho nabožeňstva razem s niektorými z bratí. A prišli dvaja bratia mladí a hovoria... I prišli dvaj mladí bratia i môžem... Ty si brat Barkovci? Ty jesteš brat Barkovci? A hovorím áno. A ja môžem tak. No ja som si ťa ináč predstavil. No môžem, ja vyobražajem sa tebe zupełnie inaczej. Z tých kázie, ktoré som... Z tych kazań, których słuchałem, tak inaczej sobie to przedstawiłem. To wyobrażałem sobie cię zupełnie inaczej. Można, że mam si przedstawili, tak nie. Może sobie właśnie tak mnie wyobrazili. Nie wiem. Nie wiem. Ale to jedno. Ale to jest obojętne. To nie zależy na tym, ako si przedstawiłem. To nie zależy na tym, jak my sobie wyobrażamy. Ale zależy na tym, czy posłuchniesz Boże słowo. Ale zależy na tym, czy ty usłuchasz Boże słowo. Czy uwierzysz temu, że ten to dzień jest dzień twojego nawiedzenia? Czy uwierzysz temu, że to jest dzień twojego nawiedzenia? Że to jest chwila, kiedy Pan Jezus zastawił przy twoim życiu. Że to jest czas, który Pan Jezus zatrzymał się przy twoim życiu. A kiedy ci porucza na tomu leżisku twoje niemogłości, wstań. Jeżeli mówi ci na twoim łóżku, wstań. Aby si už nebol taký bezvládny. Abyś už nebol taký bezmocný, bezradný, jak do tej pory. Aby si nenariekal okolo seba. Nenarzekal wokół siebie. Aby si nebol taký neschopný kresťan. Abyś nie był taký chrześcijanin, taký bezvládny. Ale aby si vedel chodiť. Abyś umiał chodzić. Vo viere chodiť. V viere chodzić. Na to, aby si sa pohol ďalej. Po to, żebyś poruszył się dalej. Jedna sestra hovorila, wiesz, brat kazateľ, ja by som chcela byť v Božom kráľovstve ako metla za dverami. Jedna siostra mówi do mnie, wiesz, pastorze, ja chciałabym być w Bożym Królestwie, tak jak ta miotła za drzwiami. A to hovorím, ukáž mi, kde to je napísané. Ja mówię, pokaż mi, gdzie to jest napisane w Biblii. Také nie, čo? No, nie ma takiego miejsca. Falošná skromnosť. To była fałszywa skromność. Wiecie, tam za tymi drzwiami tam był, tam zastali. Wiecie, tam za tymi drzwiami tam się zatrzymali. My mamy iść dalej. My mamy podążać dalej. My nie mamy być tylko metla za drzwiami. My nie mamy być jako tylko miotła za tymi drzwiami. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, chodźcie do całego świata a głoście Ewangelium każdemu stworzeniu. Ale Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. A niekto chce być tylko metla za drzwiami. Jeżeli ktoś chce być tylko jako miotła za drzwiami i nie pójdzie do całego świata, Ale ten sa potom len trápi, točí sa okolo seba ako a okolo svojej osy. Tento tylko trápi sa sám v sobě i krenčí sa dokolo sebe v oku vlastnej oši. Ty potrebuješ naplňať Božiu vôľu. Ty potrebuješ vyplniť Božom vole. Ty potrebuješ ísť do blízkosti Božej. Potrebuješ ísť do Božej obecnosti, jeho blízkosti. Do tej svätyne. Do tej świątyni. Položiť svoje telo na oltár. Żeby položiť, zložiť svoje ciało na oltář Pánu. Aby si sa stal živou obeťou. Aby stal się tým tom živom ofiarom. Na slávu Božiu. Na Božom chvále. Aby ťa Boh mohol užívať. Żeby Bóg mógł używać twojego życia na swoją chwałę i cześć. Chceš, aby tvoje telo bolo na oltáre. Czy chceš, żeby tvoje ciało znajdovalo się tam na oltářu? Przestań sa točiť sám okolo seba. Przestań kręcić się wokół siebie. Wiecie, co był spad szatana? Czy wiecie, co to był upadek szatana? W niebie, kim on napełniał Bożą wolę. W niebie, kiedy on wypełniał Bożą wolę. Tak, było wszystko w porządku. Wszystko było w porządku. To był krásny anioł. To był bardzo przepiękny anioł. Był mierą umierności. A on był miarą umierności, miara, duchowna miara. On był taką duchową miarą, takim wzorem. A był mądry. I był mądry, miał mądrość. Był krásny. I był piękny. A kim on nie pozerał na seba, nie toczył się okolo seba. I dopóki on nie patrzył na siebie i nie kręcił się wokół siebie. Ale krócił się okolo Bożego tronu, ale wypełniał Bożą wolę. Kręcił się wokół Bożego tronu i wypełniał jego wolę. Wszystko było w porządku. Wszystko było w porządku. Ale w jednej chwili, ale nastała taka chwila, kiedy ten pogląd zabrał z Boga. A otoczył go smerom na kiedy siebie. Przestał patrzeć się na Jezusa, a swoje oczy skierował na siebie. A zaczął się uświadomić, jaki jestem ja krásny. I zaczął stwierdzać, o jaki ja jestem przepiękny. Jaki jestem mądry. Jaki jestem mądry. A ja jestem ta miara umierności. A ja jestem tym wzorem, tą miarą dla wszystkich. A zaczął zatoczyć. I zaczął się kręcić wokół siebie. A wiecie, co to znamenało? I czy wiecie, co to znaczyło? No, jego upadek. Mnohé duševné nemoci. Wiele duchowych chorób. Są właśnie na tym principie, że ty ludzie sa zaczną toczyć okolo seba. Są właśnie spowodowane tym, że ludzie zaczną się kręcić wokoło siebie. Zaczną się trápiť o seba, bać o seba. I zaczną mieć strach o siebie i bać się zaczną. Zoberu pohľad. Z tego posłania, co oni mają. I przestaną patrzeć na to przesłanie, którym oni powinni wypełnić. A padają dole. I następuje ich upadek. To się stało Jezusa. I to tak to samo stało się również z szatanem. A on było nie len, że padł tam w niebie, ale było chodzeni do głębszy. I nie tylko, że tam miejsce. Upadł tam w niebie, czy miało miejsce jego upadek, ale on był zrzucony jeszcze do głębin. Aż na ziemię był. Aż na ziemię. A jeszcze będzie jeszcze do większej głębin. A jeszcze do większej głębokości będzie on zrzucony. Będzie chodzony do ogniwego jeziora. On będzie zrzucony do jeziora ognistego. Lebo sa začal točiť okolo seba. Ponieważ zaczął się kręcić wokoło siebie. Musím ti povedať, že evangelium to nie jest zvesť o tebe. Muszę ci powiedzieć, Ewangelia to nie jest poselstwo, przesłanie o tobie. Ale Ewangelia to jest dobra nowina o Bożej łasce. Do ciebie, w stosunku do ciebie. Aleluja. Teda nie smiesz się toczyć okolo seba. Ty nie możesz kręcić się wokół siebie. Ty musisz się postawić tak, jak Pan Jezus Chrystus. Ty musisz przyjąć postawę Pana Jezusa Chrystusa. A zaznęło w niebie otázka. I z nieba wzeszło pytanie. Kto nam pójdzie? Kto pójdzie? A on sa postavil, hovorí, tu som. I on wyprostował się i powiedział, Panie, tu jestem, abym wypełnił Twoją wolę. Widzicie, a toto jest cel. Popatrzcie, to jest cel. Aby si položil svoj život na oltár Bohu. Abyś kładł swoje życie na ołtarz Panu. Aby si aż tam prišiel, aby si položil bez výhrad svoj život na oltár, živú obeť Bohu. Abyś przyszedł aż do tego miejsca i położył swoje życie jako żywą ofiarę Panu. aby si mohol naplňať jeho vôľu. Abyš mohol vypełnić jeho vôľu. Aby si bol s ním zaujatý. Abyš byl zainteresovaný tylko ním. Aby si videl jeho. Abyš videl jeho piękność. Jeho múdrosť. Jeho mądrość. Jeho dokonalosť. Jeho doskonałość. To všetko, čo je v ňom. To všetko, co je s ním zawarte. Halleluja. Keď to vidíš. A vtedy, kedy vidíš to, tak ťa Duch Svätý pozdvihne. A Duch Święty podnosi ciebie. Ale keď začneš sa okolo seba dívať a na seba. Ale keď začínaš patrzeť na siebie, začne to ísť do. To začína to s tobom ísť z górki. Polož svoj život na oltár. Polož svoje życie na oltár Pánu. Lebo toto je ten cieľ. Ponieważ to je ten cieľ. Aby si naplnil Božiu vôľu. Abyš ty vyplnil vôľu Božom. Božia vôľa nie je to, aby si sa trápil. Božom vôľom nie je, že byš miał problémy i kłopoty. Viete, tá ovečka, ktorá bola položená na oltár, nebola tak, že raz na oltári, raz sa tam pobehovala. No, ona, tá ovca, ktorá byla zložená v ofierze na oltáru, to nebolo tak, že ona bola pewien čas na oltáru i potom znovu na chvíle tam się pošla pašť a potom znovu na oltáru. Keď sme zhromaždení, tak sme na oltári Bohu. A jeżeli jesteśmy na náboženstve, to jesteśmy na oltáru. Keď ideme do každodenného života. A przychodzimy do tych szarych dni naszego życia, do to złazimy z tego ołtarza i trochę dla siebie poskubam. Połóż swój život na ołtarz. Połóż swoje życie na ołtarz. A Bóg się będzie starać. I Bóg się będzie o ciebie troszczył. Stara się o ciebie Bóg. Czy Bóg się o ciebie troszczy? Aleluja. Aleluja. Może wam wydać świadectwo. Ja mogę wam zaświadczyć, że Pan Jezus sam predivne stará. Že Pán sa cudovne troščí o nás. Položil som mu svoj život. Ja oddávam mu celé moje życie. Nebojím sa. I ja sa teraz nebojím. Nebojím sa ani od nemoci. Neboje sa už chorób. Nebojím sa útokov toho zlého. Ja sa neboje ataków tego złego. Lebo viem, že on je mojím. Bo viem, že on je mojím pánem. A ja ho prosím, aby ani 5 minút som dlhšie nežil na tom. Len koľko on mi dá. Ja go proszę, Panie, żebym nie żył dłużej, nawet 5 minut na tym świecie, tylko tyle, tak długo, jak on mi da. Położył som svoje život. Ja oddałem svoje życie, położyłem mu je. Pred nejakým časom bol som navštíviť jednu rodinu. Ja byłem odwiedzić pewną rodzinę przed jakimś czasem. Aj z moją manželkou. Razem z moją żoną i dziećmi. A tam prišiel. Jak sme zvestovali tam evanjelium. Keď tam głosiliśmy Słowo Boże, Ewangelię. Naraz prišiel člen rodiny domov z väzenia. A przychodzi nagle ten członek rodziny, jeden powraca do domu z więzienia. Práve vtedy, keď sme tam sedeli a spievali. Właśnie w tej chwili, kiedy tam siedzieliśmy i śpiewaliśmy razem. Zobral nóż kuchyński. On wziął nóż kuchenny. Postawił sa do dverí. I stanął w drzwiach. A začal škrípať zubami, že až i zaczął zębami tak zgrzytać, aż to było nieprzyjemne dla mnie. Ohýbal ten kuchyński nóż w rękę, a mówi: dnes wieczór będzie w tomto domu wrażda. A mówi, ten nóż tak przeginał w swoich rękach i mówi: dzisiaj będzie tutaj zabójstwo w tym domu. A dziwał się na mnie. I patrzył na mnie. Mówi, tak ja będę zabity. A ja mówię, no to w porządku, no to będę zabity, no. A tak som pohľadol k Pánu a hovorím: Pane, potiaľ to bola moja služba. I tak popatrzyłem, podniosłem do góry wzrok i pytam się: Panie, czy dotąd to była moja służba? Teraz ma już zawołasz do domu. Czy teraz mnie już odwołasz do domu? A Duch Święty mówi. A Duch Święty mówi. Zapytaj go. Prečo trápi svoju duszę? Dlaczego on męczy swoją duszę? A ja mu mówię: przyjacielu, prečo trápiš svoju duszę? A ja pytam się go: przyjacielu, dlaczego nękasz, męczysz swoją duszę? A on sa pozrie na mnie i mówi: a teba to zaujíma? A on popatrzył na mnie i pyta: a ciebie to interesuje? A mówię: ano. Ja mówię: tak. Ja mówię: tak, ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę. A on zobrał ten nóż i mówi: tak pojdź w tej to miejscowości, ci to wyswetli. A on wziął ten nóż ze sobą i powiedział: chodź ze mną tam w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, ja ci to wyjaśnię. Ja som stał. Ja wstałem. I szedł som z nim do tej miejscowości. I udałem się razem z nim tam do tego miejsca. Sadol si vedľa mňa. On usiadł obok mnie. Za chrbtom som mal jeho nóż. Ja miałem za moimi plecami jego nóż. hovorím, prečo trápiš svoju dušu? I znovu go pytam, dlaczego ty męczysz swoją duszę? A on hovorí, preto, aby si vedel, že ma nikto nemá rád. A on mówi, dlatego, abyš ty vedel, že nikt mnie nie kocha. Hovorí, preto som prišiel do tohoto domu. A ja mu vie, dlatego ja prišedlem do tego domu. Aby som vám zvestoval, abym ti zviastoval i mówił, že Pán Jezus ťa kocha. A chcem ti povedať, že aj ja ťa milujem. A chce povedať tobie, že i ja ťa kocham. A vtedy som si kľakol. I vtedy uklenknąłem. Bol som chrbtom k nemu otočený. I budem plecami do niego odwrócony. I podniosłem svoje ręce. A on mohol kedykoľvek do mňa rád. I on mógł kiedykolwiek tym nożem we mnie wpakować. A ja som sa modlil. I ja modliłem się. Drahý Panie Ježiš. Panie Jezu. Ty widzisz túto duszę. Ty widzisz tę duszę. Widzisz tego człowieka, ty widzisz który trápi svoju duszę. Tego człowieka, który nęka swoją duszę. Prosím ťa, zmiluj sa. Panie, proszę, zmiłuj się nad dotknij nim. Dotykaj się go. Ja wiem, że go miluję. Ja wiem, że ty go kochasz. A ja go miluję. A ja go równie kocham. Na nas poczułem, jak płacze. Nagle słyszę płacz za sobą. I pytam się go, dlaczego ty płaczesz? Już sam ci powiedział, że ma nikt nie ma. Ja już ci mówiłem, że nikt mnie nie kocha. A mówię, ale miłuję. Ja mówię, ale ktoś cię kocha. Pan Jezus cię miłuje. Pan Jezus cię kocha. Chcesz go przyjąć do swojego serca? Czy chcesz przyjąć go do swojego serca? A on mówi, nie wiem ako. A on mówi, ja nie wiem jakim sposobem. Uklęknij sobie. Ja mówię, chodź i uklęknijmy razem. A wiedol som ho modlitbou. I prowadziłem go w modlitwie do pokuty. A tento mój wrah sa odovzdal Pánu Ježišovi. I ten mój zabójca oddał swe życie Jezusowi. A wstali sme z kolien. I razem powstaliśmy z tych kolan. Objali sme sa. I uścisnęliśmy, objęliśmy się. I płakaliśmy obaj. Halleluja. Moja manželka s deťmi sa zatiaľ modlili v tej druhej miestnosti. A tymczasem moja žona i moje deti modlili sa v tým druhým pomieszczeniu. A tak sme vychádzali von. I jak vychodziliśmy z tego pomieszczenia. S mojim bratom bravo. S mojim bratem zabójcom. A manželka hovorí. I žona mówi. Ja som si myslel, že s jedným si vošiel a s druhým si vyšiel. Ja myślałem, že s jedným ty wszedłeś, a s następnym wyszedłeś. On bol tak zmenený. To on był zupełnie inny. Tvár mu žiarila. Jego twarz była zupełnie inna. Už v srdci mal Pána Jezusa. A v srdcu už miał Pána Jezusa. Halleluja. Keď nepoložíš svoj život na oltáru. Jeżeli ty nie położysz swoje życie na ołtarzu, to bude trápenie. To będzie tylko kłopoty. Budeš sa báť o svoj život. Ty będziesz się bał o swoje życie. Budeš sa báť o svoje zdravie. Będziesz się strachował o swoje zdrowie. A keď ťa smrtka preskočí. A jeżeli śmiertka cię zaskoczy, tak będziesz bledy jak śnieg. Będziesz blady jak śnieg. Ani krwi za cię nie doryży. No, ani krwi tu już w tobie nie będzie. Połóż swoje życie na ołtarzu. Połóż swoje życie na ołtarzu. Dwoweruj Bogu. Zaufaj Bogu. On jest mocny. On jest mocny. Wtedy będziesz mógł zázraki przeżywać. Wtedy dopiero będziesz mógł przeżywać cuda. Już wtedy nie twoje predstavy sa napełnią. Już nie twoje wizje, twoje marzenia się będą napełniać. Ale jego predstavy. Ale jego wizja i jego wola się będzie napełniać. Halleluja. Pohnij sa za nim. Idź i wstań i ruszaj za nim. Nie starczy len, że si w Jerozolimie, w mieście pokoju. Nie wystarczy, że tylko jesteś w Jerozolimie, w tym mieście pokoju. Polóż swoje życie na ołtarzu. Ty musisz położyć swoje życie na ołtarzu. Zomieraj každý deň. Umieraj každego dňa svojmu ja. Svojemu ja. Aby si žil Pánu. Abyš mohol žiť dla Pána Jezusa. Dla jeho slávy. Dla jeho chvály. Halleluja. Chceš? Či chceš tego? Poď za ním. Choď za ním. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Skloníme svoje głowy. Skłonimy swoje głowy. Náš svätý, drahý. Náš drogi nebeský Ojcze. Dziękujemy ci za ten czas. Dziękujemy ci za to, Panie. Że ty chcesz, abyśmy wszystko oddali tobie. Abyśmy nic ze sobą nie zabierali przez tę wąską bramę. O, ty jesteś tą bramą. Ty jesteś tymi drzwiami, Panie Jezu. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli tam przed tą bramą. Abyśmy zaufali tobie. Nie chcesz, abyśmy zastali. Nie chcesz, Panie, żebyśmy się zatrzymali. Ale abyśmy iśli dalej. Ale żebyśmy kroczyli dalej. Każdy dzień. Każdego dnia. Abyśmy krzyżowali. krzyżowali svoje ja. Abyśmy krzyżowali svoje ja. A žili tebe i žili dla ciebie, dla twojej chwały. Abyśmy na tom żywom, na tom oltári. Abyśmy na tym ołtarzu byli jako ta żywa ofiara. Na twoją cześć. Na twoją cześć. A na twoją sławę. I chwałę. Porozumieliśmy, Panie Ježiši. Panie Jezu, zrozumieliśmy to przesłanie. Nie chcemy zatoczyć wokoło siebie. My nie chcemy kręcić się wokoło siebie na dalej. Na twoją sławę chcemy żyć. My chcemy żyć dla twojej chwały. A na twoją sławę chcemy i zomrzeć. I na, dla twojej chwały chcemy i umierać. Zo wszystkiego niech jest cześć a sława tobie. Niech ze wszystkiego jest cześć i chwała tobie oddana. Nasz drogi Panie. Nasz drogi Panie. A Spasiciel. I Zbawco. Ježiš Chryste. Panie Jezu Chryste. Kiedy mamy głowy skłonione. Jeżeli, jak mamy głowy skłonione. Chciałem zapytać. Hovoril k tebe Duch Svätý. Jeżeli Duch Święty mówił do ciebie. A ty si uzrel svoju tvár ako v zrkadle. I ty widziałeś swoją twarz jak, tak jak w zwierciadle. A widzisz, że si zastał na ceste wiary. Widzisz, że zatrzymałeś się w którym punkcie na drodze wiary. A začal si sa točiť okolo seba. I zacząłeś kręcić się wokoło siebie. A nie naplňať Božiu vôľu. A nie wypełniać Bożą wolę. A teraz chceš ísť ďalej. I teraz chcesz dalej podążać. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Beriem jego autorytet. Ja biorę jego autorytet. A mnie jego. I w imieniu jego. Ci mówię, wstań. Mówię do ciebie, wstań. Wezmi swoje leże. Weź swoje łoże. A chodź. I chodź. Chodź dalej. Chodź dalej. Tam do chrámu. Tam do świątyni. Do jego bliskości. Do jego bliskości. I tam złóż swoje życie na ołtarzu jako żywą ofiarę na Jego cześć i chwałę. Chcesz to urobić? Czy chcesz tak uczynić? Czy zrozumiałeś Jego słowo? Chcesz Jego słowo napełniać? Czy chcesz wypełniać Jego słowo? Nie chcesz być tylko posłuchaczem. Nie chcesz być tylko słuchaczem, ale chcesz być i wykonawcą Jego słowa. Teraz wstań. Teraz powstań. A nasleduj Pana. I naśladuj Pana. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. A powiedz amen. I powiedz tak, Panie Jezu. Niech Cię pożegna Pan. Niech Cię Bóg błogosławi. Ciebie. Ciebie również. Ciebie. Ciebie również. Was. Niech Was Bóg błogosławi. Was i Was tam w tyle. Was tu i tutaj w przodzie. Amen. Niech Ciebie Bóg błogosławi. O Duchu Święty. O Duchu Święty. Dziękuję za Twoje dzięki Ci za Twoje działanie. Za to, że dajesz światło. Dzięki, że dajesz światło. Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział. Poznacie prawdę. Poznacie wy prawdę. A prawda was wyzwoli. A ta prawda uczyni was wolnymi. O, dzięki Panie za Twoje słowo. Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest prawdą. A Twoje słowo nas wyzwoli. I Twoje słowo czyni nas wolnymi. Na Twoje słowo. I na Twoje słowo. Staniemy. My powstaniemy. A pójdziemy. I pójdziemy. A położymy swoje żywoty. I będziemy kłaść swoje żywoty. Na ołtarz. Na ołtarzu. Jako żywa ofiara. Jako żywa ofiara. A chcemy, Panie. I chcemy, Panie. Aby si túto obeť prijal. Abyś tę ofiarę przyjął. Aby si táto obeť bola prijatá. Aby si ta ofiara ci była miłą. Dotknij sa týchto serc. Dotykaj, Panie, tych serc. Ktoré sa teraz dvíhajú. Ktoré teraz podniosły swoje ręce. Požehnaj. Panie, błogosław ich. Požehnaj. Błogosław, Panie. Zmocnij Twoje o, Panie Jezu, napełnij swoim świętym duchem. Aby mali siłę wyjścia. Żeby mieli siłę do zwycięstwa. Aby mali siłę zomierać. Żeby mieli siłę umierać. Na każdy dzień. Każdego dnia. Swojemu ja. Swojemu ja. A żyć Ciebie. I żyć dla Ciebie. Na Twoją cześć. Na Twoją cześć i chwałę. Na wieki. Na wieki. Amen. Amen.